Йога, уиски, лимузин, етютна вечерта. Всичко, квото си харесвам, взимам си го веднага. Мистер Крешен е излязъл да разбива пак сърца. На-на-на, на-на-на. Цяла вечерта топим ледовете. Искаш котенцето да ти е в ръцете. За минута само как ме оплете. С тебе бях приключила. Йога, уиски, лимузин, етютна вечерта. Всичко, квото си харесвам, взимам си го веднага. Мистер Крешен е излязъл да разбива пак сърца. На-на-на, на-на-на. Правиш ли любов с мен? Мръсно обладавай ме. Настоявай ми за повече. В следващата серия влизам в сферия. Секс на плажа, коктейлия. Луда по теб на камелия. Погледни ме в очите, Анелия. Комфорт и носталгия. Обичам те всякакъв. И това ми е мания, мания. Йога, уиски, лимузин, етютна вечерта. Всичко, квото си харесвам, взимам си го веднага. Мистер Крешен е излязъл да разбива пак сърца. На-на-на, на-на-на. Браво на тебе, браво на тебе. Май си сънувал, че съм гадже на Менди. Браво на тебе, как ме ревнуваш. И все по-страстно почваш да ме целуваш. Цялга, уиски, лимузини, етютна вечерта. Всичко, квото си харесвам, взимам си го веднага. Мистер Крешен е излязъл да разбива пак сърца. На-на-на, на-на-на. Цяла вечерта топим ледовете. Искаш котенцето да ти е в ръцете. За минута само как ме оплете. С тебе бях приключила. Яга, уиски, лимузин, етютна вечерта. Всичко, квото си харесвам, взимам си го веднага. Мистер Крешен е излязъл да разбива пак сърца. Тра-ла-ла, тра-ла-ла.